хвалі радыё свабода. У Менску 20 гадзіна прэскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнікі ўзброеных сілаў Украіны паведамілі прэзідэнту краіны Пятру Парашэнку аб тым, што над горадам Славянскім у Данецкай вобласці ўзняты дзяржаўны сцяг. Пра гэта паведамляе прэсавая служба кіраўніка дзяржавы. Паводле словаў міністра абароны Украіны Валерыя Гелятэя, сіламі украінскага войска вядзецца аднаўленне жыццядзейнасці гораду. Пачалася місія дзеля прадастаўлення гуманітарнай дапамогі. Начальнік генеральнага штабу Віктор Муженка даклаў прэзідэнту аб тым, што цяпер у Краматорску, які знаходзіцца недалёка ад Славянску, выведвальная рота правірае горад на прадмет яго мінавання дзеля наступнага правядзення баявой аперацыі. Раней стала вядома, што у п'ятніцу ўвечары украінскія вайскоўцы занялі горад славянскі і да гэта ўтрымлівалі сепаратысты гэтак званай Данецкай народнай рэспублікі. У ўсходняй частцы Іерусаліма і ў арабскіх селішчах на поўначы Ізраілю сёння адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і раз'юшанымі палестынцамі на наступны дзень пасля пахавання арабскага падлетка. Як перадае Associated Press, дэманстранты палілі шыны і кідалі ў паліцыянтаў камяні і бутэлькі з запальнай сумешчу. У адказ праваахоўнікі ўжылі шлёзацечны газ і святлошумавыя гранаты. Больш за 20 чалавек арыштаваныя. Палестынцы абвінавачваюць у забойстве 16-гадова арабскага падлетка ізраільцаў, заяўляючы, што гэта была помста за гібель ізраільскіх школьнікаў. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Прабачце. Егіпецкі суд у суботу прысудзіў да пажыццёвага зняволення лідара забаронення ў краіне руху браты мусульмані Махамеда Бадзія і яшчэ 36 ісламістаў. Суд таксама пацвердзіў смяротны прысуд 10 прыхільнікам братоў мусульманаў. Пра гэта паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на егіпецкае тэлебачанне. Бадзія прызнаны вінаватым у падбухторванні да гвалту, які ўспыхнуў у краіне пасля таго, як у ліпені летась армія адхіліла ад улады прэзідэнта ісламіста Махамеда Мурсі. Раней Махамед Бадзія ўжо атрымаў 2 смяротныя прысуды па 2 іншых справах, распачатых у дачыненні да ісламістаў. Міжнародная супольнасць выказала занепакоенасць масавымі судовымі працэсамі, што адбываюцца апошнім часам у Егіпце, падчас якіх дзясяткі людзей былі асуджаныя да смяротнага пакарання. У Кіеве на 79-м годзе жыцця памёр кіраўнік Украінскай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхату мітрапаліт Уладзімір. Пра гэта паведамляе афіцыйны сад Маскоўскага патрыярхату. У канцы чэрвеня у мітрапаліта Уладзіміра адкрылася ўнутранае кровацячэнне. Паведамлялася, што яго стан стабільна цяжкі. Праз тыдзень ён пагоршыўся. Уладзімір кіраваў Украінскай царквой з траўня 1992 года. Бразільскі нападнік Неймар не зможа ўзяць удзел у астатніх матчах чэмпіянату свету ў футболі з-за пералому пазванка, атрыманага ім у ходзе матча са зборнай Калумбіі. Прычынай пералому за 5 хвілін да фінальнага свістка стаў удар у спіну 22-гадовага футбаліста. Капітан бразільцаў Тіяго Сілва таксама не зможа згуляць у паўфінальным матчы, паколькі ён атрымаў другую жоўтую картку. Вы слухалі